Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyong lahat. Mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, nais kong ibahagi sa inyo ang kwento sa aking buhay nung bago pa ako sa Islam hanggang ngayon. Inshallah, i-short lang natin upang sa ganun ay hindi tayo makapos sa oras. Mga mahal kong kapatid, kung bakit ako nag-Islam, pumunta ako sa aking teacher na isang English teacher at nagpasa ako ng assignment. Nung nakita ko sa kanyang bahay ang maliit na library, napakarami niyang mga aklat doon, mga babasahin. Iba-ibang translation ng Biblia. Subalit, ang tanong ko sa kanya, "Sir, may Quran ba kayo dito?" At ang sabi niya sa akin ay meron. So hinanap ko yun kaagad. At nung natagpuan ko ito, nabi ko sa kanya, nahiramin ko muna ito. At binasa ko po ang Quran mula sa Suratul Fatiha hanggang sa Suratul Nas, hanggang sa katapusan ng chapter na ito. At ito ay naintindihan ko at ako ay pumasok sa Islam. Alhamdulillah. Nung ako ay bago pa sa Islam, medyo nahirapan din ako dahil sa mga pagsubok, sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, nilalayuan ka, tinutukso ka. Pero hindi ko inilantana yun. No, hindi na daw ako pumapasok sa klase dahil sa ako ay nagmumuslim na. Ganito ganyan, napakaraming mga bintang. Sinabi nila sa akin, "Hindi ka na kumakain ng baboy ngayon, abusayap ka na, no, namangkukulam ka na, nagagayuma ka na, at ano pa man." Pero hindi ako nawala ng pag-asa dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nandyan. No, ako ay nagtiwala sa kanya at ang ginawa ko ay ipinakita ko sa kanila kung ano ang katuruan ng Islam. Nung ako ay nag-Muslim, hindi ko tiningnan yung mga tao sa aking mga paligid. Hindi ako nakikinig sa media na kung saan ang media na yan ay puro black propaganda. Nung binasa ko ang Quran, doon ko naintindihan ang Islam. At alhamdulillah, ako ay may isang kakilala, kaklase na isang tausog. At ako ay nagtanong sa kanya kung paano ako nag-Muslim o mag-Muslim. No? Nung ako ay nag-Muslim na, nagsyahada na ako at kinabukasan noon ay fasting pa, no, sa month of Ramadan. So, alhamdulillah, tinanong pa niya ako, "Kaya mo mag-ayuno o mag-fasting?" Sabi ko, "Inshallah, susubukan natin." So, yun, nagampanan ko ang aking pag-aayuno at alhamdulillah, sinabi ko, yun lang pala ang pag-aayuno. So, dahan-dahan kong na-realize ang Islam na napakaganda pala, no? Napakaganda pala nito. Pero para sa mga taong walang alam, ito ay pangit para sa kanila. Kaya tiniis ko ang mga sinasabi nila, ganito ganyan. At nung ako ay nag-apply din ng trabaho, talagang hindi ako tinanggap dahil sa nilagyan ko ng Islam na relihiyon. Pero ang ginawa ko, dahil hindi ako tinanggap, dahil sa may tinatawag din na discrimination, ang ginawa ko ay naglako na lang ako ng gulay, at the same time, nagdadaawa, naglako ako ng bulaklak, naglako ako ng maruya, at kung ano pa man ang pupwede nating ibinta upang tayo ay mabuhay lamang. No? So, ako ay naglakbay papuntang Luzon, humihingi ng mga pamphlets, at bumalik din sa Davao at alhamdulillah, nakakuha ko ng mga babasahin at ito ay pinamahagi ko rin. Maraming mga pagsubok na dumating sa akin, pero hindi ko inalintahan na iyon. No, dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bro, kapag ikaw ay may tiwala sa kanya, no, palakasin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng palagi ang pagdarasal, pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, wala tayong ibang sinasandalan dito maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Of course, dinidiscriminate ka, ganito ganyan, lahat ng mata nakatingin sa iyo, no, binabantayan ka. Pero alhamdulillah, No, hindi ako nawala ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala ni isang sala hanggang ngayon ay wala akong na-miss. Alhamdulillah, mula nung ako ay pumasok sa Islam last 1997, magpahanggang ngayon bro, ay nagampanan ko pa rin ang pagdarasal. At alhamdulillah, ngayon ay ako ay isang propagator ng Islam, andito na ako sa Saudi Arabia. So yun ang ginagawa ko, mga mahal kong kapatid, na dahil sa may tiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi sinabi niya sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna allaha yuhibbul mutawakilin. No, katotohanan, sabi ng Allah, na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong may tiwala sa kanya. No, kaya mga mahal kong kapatid, put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa ating mga ginagawa. Subhanallahil adhim, huwag tayong magpadala sa mga tukso na iyan. Alhamdulillah, bumalik naman ang mga kaibigan ko, ang mga relatives ko, okay naman, kasi hindi naman nila nakikita na ako ay umiinom, naninigarilyo. Bagkos palagi na lang nilang makita sa akin, palagi na lang akong magdarasal, no, nagsasagawa ng da'wa, mga magandang turo sa Islam, ibinahagi ko rin sa kanila. Pagkatapos ang tatay, kapatid ko at nanay ko, alhamdulillah, sila ay nagmuslim. Hindi ako nawalan ng pag-asa na maiparating sa mga tao ang Islam ni sa mga pamilya ko. May iba na tumanggi at alhamdulillah, hindi natin hinahawak ang gabay kung sila ay tumanggi. Kaya manatili tayo sa Islam hanggat sa tayo ay mamatay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran, A'udhu billahi minashaitanir rajim. Sabi niya, Ya ayuhal ladina amanu, itakullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sabi niya, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaang mamatay maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Kaya mga kapatid, magpakamatay tayo sa Islam. Anong sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, La tushrik billahi shay'an wa in kutilta wa hurikta. Rawahu Ahmad. Ang sabi niya na huwag kayo magtambal ng ibang Diyos sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. No, huwag kayo magtambal ng mga Diyos-Diyosan kahit na kayo ay patayin at sunugin. Kaya ito ang pinakamaganda sa Islam dahil sa kaisahan ng Allah, ng dakilang tagapaglikha. So hanggang dito na lang mga kapatid, at insyaallah biyaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at magtimpi tayo sa anumang oras. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.